babalarının kendilerine emrettiği yerden ayrı ayrı şehre girdiler. Gerçi bu tedbir, Allah'ın takdirinden hiçbir şey onlardan savamazdı. Ancak Yakup içindeki arzuyu ortaya koymuş oldu. Şüphesiz ki o ilim sahibiydi. Ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler.